Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri mübarek günlerin, ayların, zamanların bereketinden cümlenizi azami istifade edenlerden eylesin. Bugün biliyorsunuz Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. Şaban'ın ikisi. Perşembe günü Şaban'ın biriydi, Cuma günü Şaban ayının ikisi. Bu Recep, Şaban ve Ramazan'a üç aylar diyoruz. Bu üç aylar hakkında Peygamber Efendimiz'in özel ihtimamı, sevgisi, tavsiyeleri olduğunu bundan önceki konuşmalarımda çok söyledim. Hatırınızda kalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Recep-i Şehrullah, Recep Allahu Teala Hazretlerinin ayıdır. Şaban-ı Şehri, Şaban ayı benim ayımdır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Tabii bugün Şaban'ın ikisi olunca Ramazan'a da bir ay kaldığını hemen hatırlıyoruz, heyecanlanıyoruz. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın Recep ayının Allah'ın ayı olması, tabi bütün aylar, zamanlar, yıllar, dünya, gökler, yerler, varlıklar, her şey Allah'ın yarattığı, Allah'ın mülkü, Allah'ın sahibi olduğu varlıklar, hepsi, tüm yaratıklar. Ama Recep ayının Allah'ın ayı olması, orada Allah'a yönelelim, tevbe edelim, Allah tevbeleri kabul eder, Allah'ın kullarının dönüşlerini kabul ettiği aydır diye sizi Recep ayında ibadetlere teşvik etmiştik. Şaban da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayı. Şaban ayının başındayız. Efendim, Şaban ayında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi iyi tanıma, onun sünnet-i seniyyesini öğrenmeye ve uygulamaya gayret etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü insanın, tabii biliyorsunuz, cennete ancak müminler girecek, Müslümanlar girecek. Allah'ın varlığını, birliğini anlayabilmiş olanlar, sezebilmiş olanlar, inanmış olanlar, küfre ve şirke düşmemiş olanlar, batıl yanlış inançlarda kalmamış olanlar, hayatını güzel geçirmiş olanlar girecek cennete. Mümin olanlar girecek ama insan mümin ve Müslüman olduktan sonra da ne yapacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakarak öğrenecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen ümmetin, insanların Kur'an'ı en iyi bileni bir. Çünkü kendisine indirilmiş, en iyi uygulayanı iki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim iner inmez onun ahkamına göre derhal uygulamayı kendisi bizzat yapardı. Onun için Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşayan, Allah'ın emirlerini tutacak bir Müslüman olarak yaşamak isteyen bir kimse ne yapacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendisine örnek alacak. Sünnetini öğrenecek, hayatını öğrenecek, zihniyetini öğrenecek, hayat hakkındaki görüşlerini öğrenecek. Kendisini ona göre ayarlayacak. Çünkü ondan daha iyi Kur'an'ı anlayabilmiş, Allah'a güzel kulluğu yapabilmiş kimse yok. En güzel kulluğu yapan o, Kur'an'ı en iyi anlayan o, en iyi Müslümanın nasıl olması gerektiğini düşündüğümüz zaman karşımızdaki en güzel örnek, numune, örnek insan, efendim, parmakla gösterilecek insan, ibret alınacak, uyulacak insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için madem Şaban ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır, kısaca Peygamber Efendimizin sünnetine ittibayı öğrenmeliyiz. Çünkü cennetin yolu sünnete uymaktan gider. Bid'attan gitmek isteyen, bid'atlara düşen, bid'atları uygulayan kimseler cennete gidemeyecekler. Onun için bid'atlardan kaçınmak çok önemlidir. Bid'atlardan şiddetle alimlerimiz efendim korumaya çalışmışlardır Müslümanları. Sünnet-i seniyeye sarılmak dinimizin aslı esasıdır. Bu ayda onu öğrenelim. Sahih bir kitaptan, kısa bir kitaptan Peygamber Efendimizin hayatını, siretini, sireti hayatı demek, hayatını anlatan eser demek, hadis-i şeriflerini okuyalım. Mesela efendim Riyazu Salih'in kitabını Şaban ayı içinde efendim ne yapalım? Hatmedelim yani bitirelim. Olsun bitsin. Tamamen şöyle Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi ve sözleriyle ilgili bir kanaatimiz oluşsun. Bakalım bizim dünyaya bakışımız nasılmış? Peygamber Efendimizin bakışı nasılmış? Bakalım bizim felsefemiz, aklımız, fikrimiz efendim neymiş? Gönlümüz nelere kayıyormuş? Neleri doğru görüyormuş? Peygamber Efendimiz neleri doğru görüyormuş? Anlamamıza imkan çıkacak. Tabii kendimizi tasih edeceğiz, düzenleyeceğiz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmeyi esas alalım. Efendim, siret kitaplarını, hadis kitaplarını okuyarak bu Peygamber Efendimiz'in ayı olduğunu kendisinin bildirdiği, Efendimiz'in bizzat hadis-i şerifte kendisinin ifade ettiği Şaban ayını Efendimiz'le meşgul olarak geçirelim. Ramazan'a en iyi hazırlık öylece olmuş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize rivayet buyurduğuna göre buyuruyor ki ifadesi şöyle İbni Asakir'in naklettiğine göre Nurul hikmeti el-cu'u ve re'sü'd-dini terkü'd-dünya ve kurbetu ilallahi hubbul mesakin ve dünuvi ve dünuvu minhum ve bu de minallahi ellezî kuviye bihi alel maasi şiba'u fela teşba'u butûneküm fe tutfi'u nural hikme min sudurikum fe innel hikmete tasta'u fil kalbi mislus sirac. Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimizin dünyaya nasıl baktığını gösteren bir hadis olduğu için hani siz Şaban ayı boyunca okuyacaksınız tabii göreceksiniz. Ben başında işi bir anlatayım diye bu hadis-i şerifi seçtim size. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Nurul hikme el cu'u veya şöyle de okuyabiliriz. Nurul hikmetil cu'u. Hikmetin nuru efendim açlıktır. Biliyorsunuz hikmet çok güzel bir vasıftır. İnsanın hikmet sahibi olması, hakim insan olması, yani iyi düşünen, yaptığı her işi muhkem yapan, sapasağlam yapan, hikmetli yapan insan demektir. Bunu böyle yapabilme meziyet ve kabiliyetini kazanmaya hikmet derler. İşte bu hikmet nasıl oluşur? Her şeyin gerçeğini görebilmek, bunu görebilmek için nur lazım. Hikmetin nuru, hikmete sebep olan nur kaynağı nedir? El-cu' ayın harfiyle. El-cu' açlık demek. Yani oruç. Yani insan oruç tutacak. Belki oruç tutmadığı zaman da az yiyerek biraz açlığı fazla devam ettirecek muhterem dinleyiciler. O zaman insanın gönlünde hikmet dediğimiz vasıf meydana gelecek. Yani hakimlik sıfatı. Yani efendim hakimliği filozofluk diyoruz. Efendim mütefekkirlik diyoruz. Her şeyi düşünüp taşınıp yerlerince yapabilme efendim tutarlı insan, erdemli insan, efendim bilge insan diyoruz. Bilge kelimesi kullanılıyor hakim kelimesi için. Efendim bu nasıl oluşacak? İnsanın düşünmesiyle düşünme nasıl olacak? Düşünmenin rahat, baskısız efendim olabilmesi için nefsinin tesirinden, şeytanın baskısından insanın kurtulması lazım. O zaman rahat düşünebilir. Yoksa nefsi bir taraftan baskı yaparken, bir taraftan şeytan etrafında dönüp bir tarafa çekmeye çalışırken insan gerçekleri göremez. Yanılır, yanlış tercihte bulunur, günaha sapar, günahı işler, şeytana uyar, nefsine uyar, kötü işler yapar. Şimdi bunları yapmamak için gerçekleri görebilmek, yaptığı işi muhkem ve erdemli ve bilgece, hakimane yapabilmek için açlık lazım. Aç oldu mu ne oluyor? Neden açlık böyle bir nur meydana getiriyor insanda? Aç olduğu zaman nefsi zayıflıyor. O zaman nefsinin arzularına karşı efendim arzular azalıyor, arzularına karşı direnç çoğalıyor. O zaman insan salim düşünme ve salim karar verme haline sahip oluyor. Ama nefsi çok kuvvetli olduğu zaman nefsi onu sürüklüyor adeta. Azgın bir atın efendim sahibini sürüklediği gibi veya düşmüş olan şeyini, süvarisini, özengisi ne ayağa takılmış, at koşuyor boyuna, kafası parçalanır süvarinin, öyle götürür gider. Azgın bir at, katır, neyse böyle bir hayvan. Onun için nefsin baskısından özellikle uzak olmayı sağlıyor açlık. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Açlığı kendisi de tercih etmiştir ve çok oruç tutmuştur. Recep ayı çok oruç tuttuğu bir aydı. Şaban ayında da tutardı Peygamber Efendimiz. Yalnız bir tavsiyesi var. Şaban ayının ikinci yarısından sonra, yani 15'inden sonra, yani Berat gecesi olacak biliyorsunuz, 15. gecesi. Ondan sonra biraz oruç tutmamayı tavsiye ediyor. Neden? Oruç tutmasın da insanın vücudu biraz şeye alışsın, kuvvetlensin, Ramazan'a hazırlık olsun diye. Ramazan'a efendim hazırlıklı girmek için. Ama Şaban'da da çok oruç tutardı Peygamber Efendimiz. Aşk durmayı hikmetin belirmesi için efendim bir çare olarak tavsiye buyuruyor. Halbuki biz böyle yapmayız. Daima kendimizi doyurmaya çalışırız. Ondan sonra da fazla kilolar olur, efendim kolesterol olur, karaciğerde rahatsızlıklar başlar, efendim damarlarda efendim kireçlenmeler, sertlikler başlar. Bundan dolayı çeşitli hastalıklar zuhur eder filan. Birçok hastalık tokluktan oluyor. Efendim dengeli bir tarzda insan aç durduğu zaman vücudu çok sağlam oluyor. Yani vücudu zayıf düşürmeyecek şekilde açlığı devam ettirmeliyiz. Nurul Hikmetil Cu bir cümlesi bu hadis-i şerifte bu. Anlayalım. Biz başka türlü düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz başka türlü düşünüyor. Halde kendimizi düzenleyeceğiz. Pazartesi, perşembe oruçları tutalım. İşte bu Şaban ayının başında hiç olmazsa perşembe gününü oruçlu tutanlar tuttular. Bugün de benim konuşmamı dinliyorsunuz. Karar geçti. Efendim zamanı geçti. Hiç olmazsa yarın öbür gün oruç tutarsınız. Efendim böylece oruçla bu açlığın faziletinden faydalanırsınız. Bir de başka zamanlarda da çok yemeyerek, az yiyerek, yani yemeği biraz azaltarak bu hikmet nurunun sizde belirmesini sağlamaya çalışın. Efendimizin tavsiyesi bu. Bir. Cümle devam ediyor hadis-i şerifin içindeki. Akış devam ediyor. Birinci cümlecik bitti. İkinci cümlecik ve resü din terk-i dünya. Dinin başı, dindarlığın, efendim iyi bir mümin olmanın, Müslüman olmanın, sağlam bir Müslüman olmanın esası, temeli, kaynağı dünyayı terk etmektir. Buyurun. Burada da işte bizim bugünkü alışkanlıklarımıza, düşüncemize, felsefemize aykırı bir şey ile karşılaştık. Peygamber Efendimiz dünyayı terk etmeyi dindarlığın temeli sayıyor, kaynağı sayıyor, başı sayıyor, esası sayıyor. Nedir bu dünyayı terk etmek? Tabii bunu birçok defalar izah ettim. Dünya yeryüzü demek değil. Yani yeryüzünü terk edip de fezalara gitmek veya efendim bilmem cemiyeti terk edip mağaralara gitmek demek değil. Efendim bu dünyanın terki demek, gönlünden dünya sevgisini, kafasından dünyayı amaç edinmeyi çıkarmak demek. Yani bir insan, mesela kendi kendinizi yoklayın. Amacınız ne? Benim esas amacım Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek. Tamam. Sen zengin de olsan, efendim, hayatını ne türlü geçiriyorsan geçir, amacın ahiret. Demek ki sen dünyayı isteyen bir insan değildir. Ama bir insan eğer efendim ben şöyle zengin olayım, böyle zengin olayım, şöyle mevki makam sahibi olayım. Peki dini görevler, ibadetler, efendim hayır hasenat, bilmem Allah için yapılması gereken fedakarlıklar, boşver. Ahiret ne malum, ya olur ya olmaz. Ahireti düşünecek zamanı yok. Bütün gayesi dünya. İşte bu dünyanın ehli, dünya ehli bu. Yani ahireti düşünmeyip dünyanın mevkini, makamını, lezzetini, zevkini, keyfini düşünüp amacı dünya olan kimse efendim ehli dünya oluyor. Amacı ahiret olan kimse hakiki dindar oluyor. İşte o dünyayı amaç edinmeyi terk etmek, ahireti düşünmek, cenneti kazanmak istemek, Allah'ın rızasını kazanmak istemek terki dünya oluyor. Tabii insan, mesela çok zengin bir insan düşünelim. Arabaları var, yatları var, yalısı var, çok zengin ama ahireti kazanmak istiyor. Allah'ın rızasını kazanmak istiyor. O şimdi öyle olduğu için zekatını verir, hayrını verir, cami yaptırır, köprü yaptırır, mektep yaptırır, efendim yetimlere bakar, dullara bakar. İşte bak, adam dünyayı düşünse bu paraları biriktirmeyi, arttırmayı düşünür. Hayır, dünyayı düşünmüyor. Ahireti düşündüğü için dünyalığı ahiretin kazanılmasına sarf ediyor. İşte bu ahiret ehli. Onun için terk-i dünyadan maksat, cemiyetteki vazifelerimizi, toplumdaki üzerimize düşen yükleri yüklenip yapmaktan kaçınmak, dağ başlarına gidip ibadet etmek değil, amacı Allah'ın rızası olma tarafına döndürmek, ahireti kazanmaya döndürmek demek. İsterse çok zengin olsun. Tabi kazanmakta da o zaman helal kazanmayı düşünecek, harcamakta da Allah'ın rızasını düşünecek. Evet, dinin aslı işte budur. Vel kurbeti ilallah hubul mesakin. Cenab-ı Mevla'ya yaklaşmak, hani Allah'a yakın kul olmak, ermiş kul olmak diyoruz. Allah'a yaklaşmanın, Allah'a kurbiyetin kaynağını söylüyor, sebebini, ne olduğunu söylüyor. Hubbul mesakin, miskinleri, fakirleri sevmektir diye bildiriyor Efendimiz. Şimdi biz burada da biraz şimdi ters düştük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleriyle. Biz şimdi miskinleri, fakirleri sevmeyiz ümmiyetle. Bir insanın giyimi, kuşamı derbederse yüzümüzü çeviririz. İyi giyimli insanı severiz. Böyle efendim yakışıklı, zengin. Onlardan dost edinmeye çalışırız. Onlarla iyi bir mahallede oturmaya çalışırız. Ama Peygamber Efendimiz miskinleri severdi. Onların arasına giderdi, otururdu. Efendim eline geçeni onların yemesi, içmesi için, ihtiyaçlarının karşılanması için harcardı. Şimdi ben bugün efendim tıbbi bir takım tedaviler için bizim Şadiye Hatun kliniğine gittim. Efendim orada çok şeyler görüyorum, yani çok fakirler var, çok yoksullar var, çok hastalar var. Efendim parası olmadığı için efendim tedavisini yaptıramayanlar var. Efendim tedavisini yaptırıp parasını ödeyemeyenler var. Mecburen hastaneye düşüp de efendim böyle hastaneye ilaç parası alamayanlar, kan parası alamayanlar var. Tabii işte onları seveceğiz, arayacağız, onların yardımına koşacağız. Miskinleri sevmemiz lazım. Evet, üstü başı kirli olabilir, gösterişi güzel olmayabilir. Hatta tabii tahsili falan az olduğundan çok kibar, çok böyle iyi yetişmiş hanımefendiler, beyefendiler veya onların tertemiz çocukları gibi sevimli de olmayabilir. Ama olsun, biz efendim onlara bakmayacağız, onları seveceğiz. Onlara efendim yardım elini uzatacağız. İşte Allah'a yakınlık böyle oluyor. Yani bu da bizim bugünkü yaşam tarzımıza, kafamıza, şahsen öyle sanıyorum, efendim düşüncelerimize başka ters düştü. Demek ki biz dinin esas kavramlarını kavrayamamışız. Mesela hep doymaya çalışırız, açlığın bir fazilet olduğunu anlayamamışız. Hep dünyalık isteriz, dünyayı terk etmenin dinin aslı olduğunu anlayamamışız. Hep zenginleri, güzelleri, yakışıklıları, temiz pakları severiz. Herkes tabii güzeli seviyor filan. Hatta birileri de kalkıyor efendim, kurnaz bir de bıyık altından gülerek, güzeli sevmek sevaptır filan gibi efendim laflar, lastikli sözler söylüyor. İşte bak, asıl Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Miskinleri sevebiliyor musun? Yoksulları, fakirleri, yoksul babası olabiliyor musun? Gecekondu mahallelerine gidip de oradaki bin bir dert içinde kıvranan insanların halini anlayıp onlara yardıma koşabiliyor musun? Gülecek yerde ağlamanın ne kadar tatlı olduğunu anlayabiliyor musun? Ben şimdi bugün biraz böyle oralarda gezdim, sobasız babasız yerlerde kaldım, ellerim dondu, ayaklarım dondu. Ya kaloriferli yerde yaşamak kolay da bir de sobasızların halini insanın anlaması lazım. Rutubetli yerlerde iliklerine kadar soğuğun şiddetini hissedip de efendim fakirlerin neler çektiğini anlamak lazım. Fakirleri sevebilmek. Bak, Allah'a yakınlık fakirleri sevmekle oluyormuş. Ve dünüvü minhum, yani tamam seviyoruz, fakirlere acıyoruz da hocam yani ben köşkümde durayım efendim, onlardan uzak olayım. Gecekondu mahallesine gitmek filan, onlara yakın yerlere gitmek, oralarda efendim sokaklar çamurlu, bilmem pis, pasaklı, isli, üstüm başım kirlenir, ayakkabım efendim çamurlanır, aman bana oraya gitmeyi tavsiye etmeye kalkma. Ama bak, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ve dünuvu minhum, onlara yakın olmak. Onlara yakın olmayı tavsiye ediyor. Hem sevecek hem de yakın olacak. Kaçmayacak yani. Uzakta durmayacak. Onlara hizmet ettikçe Allah'a yaklaşacak. Onlara iyilik yaptıkça Allah'a yaklaşacak. Bir fakirin yarasını sardıkça, bir hastanın parasını ödedikçe, bir kömürsüze kömür aldıkça, efendim bilmem şu veya bu şekilde çeşitleri var tabii insanın gönlünü almanın, sevindirmenin. Onu yaptıkça Allah'a yaklaşacak. Demek ki cümleleri tekrar sindire sindire düşünelim. Kendimizin ne kadar efendim asıl çizgiden uzaklaştığımızı anlayıp hizaya gelelim. Efendim hikmetin nuru açlıkmış, orucu ve yemeği azaltmayı bir kere kendimize karar alalım, şey edinelim, esas kaide edinelim. Dinin aslı, başı, esası dünyayı terk etmekmiş. Dünyayı şu gönlümüzden çıkartalım, bir gün nasıl olsa dünyadan ayrılıp ahirete gideceğiz. Ahireti düşünelim, ahireti kazanmaya çalışalım. Dünyadaki faaliyetlerimizi yapalım, cemiyet içindeki görevlerimizi ama sevap kazanmak amacıyla yapalım, ahireti kazanmak maksadıyla yapalım. Vel bu'du minallahillezi kaviye bihi alel ma'asi şiva. Bu cümlede biraz devrik cümle Arapçaya göre olmuş. Onun için ilk okuyuşumda şey okudum, böyle yavaş yavaş okudum. Şimdi de izah edeceğim. Allah'tan uzaklaşmak. Vel bu'du minallah. Allah'tan uzaklaşmak. Uzaklaşmanın sebebi. Ellezî kuviye bihi alel maasi. Öyle bir şeyle ki onunla insan günah işlemek hususunda güç kazanıyor, güçleniyor. Günah işlemeye karşı hazırlıklarını tamamlamış oluyor. Günah işleyecek duruma geliyor. Günah işlemeye kuvvet kazanıyor. Güç kazandığı şey, Allah'tan uzaklaştırıcı şey nedir? Eşşiba. Tokluk. Yani biz mesela gelsin kebaplar, efendim salatalar, tatlılar, börekler, çörekler, efendim paramız da varsa, bir de güzel lokantaya gittiysek, aman şu lezzetli olmuş, bu çok tatlı olmuş. İşte birisi eğer bize ikram ediyorsa, diyorlar ki aman hocam bir tane daha almaz mısın? Buyur hocam, rica ederim. Efendim şunu da istemez misin? Tabaklar geliyor gidiyor. Ha, ama bu işte insanın karnını doyuruyor. Doyuyor, tamam. İslam'da bir kere tıka basa doyurmak karnı doğru değil. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var. Karnın, midenin bir kısmı boş kalacak, bir kısmı suyla idare edilecek, dolacak, bir kısmı yemekle. Yani üçte biri su, üçte biri yemek, üçte biri de efendim hava olacak insanın midesinde. Yani daha yemeğe iştahı varken yemekten elini çekmesine dair hadis-i şerifler var. Ama biz şimdi, bak burada da farklı düşmüşüz. Peygamber Efendimiz'in bize gösterdiği çizgiden tokluğu seviyoruz. Doyurmayı seviyoruz. Ya şöyle bir lokantaya gideyim. Burada çok iyi bir lokanta var. Müslüman bir adam. Çok temiz malzemeyle çok güzel yemekler yapıyor. Aman hocam gel şurada bir yemek yiyelim. Efendim doyuyor. Ziyafet çekiyoruz kendimize veya arkadaşlarımıza. İyice doyuyoruz. Ama bu doyduğu zaman insan neye kuvvet kazanıyor? Maasiyi, isyanları, günahları işlemeye nefis kuvvet kazanıyor. Yani insanın karnı doydu mu, o enerjiyi kazandı mı, bir kere karın dolgunluğu efendim duyguları azaltır, dini duyguları azaltır, kalbe baskı yapar, efendim hikmetin nurunu söndürür, efendim bu sefer insan nefsinin esiri olmaya başlar, şehveti kabarmaya başlar, şehvetinin tatmini için çareler aramaya başlar. Şehvet biliyorsunuz şey demek, şiddetli duygu demek, yemeğe karşı şehvet, daha başka şeylere karşı şehvet diye kullanılıyor Arapçada. İşte tok olunca oluyor. Yani aç olan insanın canı konuşmak bile istemez. Yanına gidersin, nasılsın dersin. Cevap vermez veya kısa keser veya üstelersen başımdan çekil ya şimdi karnım aç der. Efendim ama tok oldu mu efendim meydana çıkıp yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence diye karagöz gibi bağırmaya başlar. İşte Allah'tan uzaklığın sebebi nedir diyor Peygamber Efendimiz. Vel bu'du minallah ellezî kuviye bihi alel maasi. İnsanların o onun vasıtasıyla günahları işlemeye kuvvet kazandığı, güçlendiği şey eşşiba, tokluktur. Tokluk da İslam'da doğru değil. Peygamber Efendimiz sevmiyor. Doyasıya yemeği sevmiyor. Efendim, yani olsa bile doyasıya yememeyi tavsiye ediyor. Bu da ters düşmüşüz. Yiyoruz efendim. Yeme imkanımız da var. Elhamdülillah memleketimiz bereket diyarı, bolluk, bereket her şey var. Fakat ondan sonra ölçüyü kaçırıyoruz. Vücudun ihtiyacı kadar yemek yerine küçükten beri çocuklara aman evladım biraz daha ye, yanakların biraz daha tombullaşsın, aman bacaklarına bak ne güzel lokma gibi, aman şunun efendim şey efendim elleri yumuk yumuk parmakları dolma gibi filan derken çocuğu şişmanlatma, yemek yemeye alıştırıyoruz zorlayarak istemiyorum dediği halde büyüdüğü zaman da delikanlı olduğu zaman da maşallah çok pehlivan diyoruz. Bir kuzuyu efendim çeviriyor, yiyor. Aslan gibi burma bıyıkları filan. Ama bu dışta biraz sıhhat gibi görünüyor ama orta yaşa geldiği zaman bu aşırı yemenin zararları başlıyor. Hastalıklar halinde patlak vermeye. Yani sıhhi bakımdan doktorların tavsiye etmediği bir durum. Ama biz bunu şey yapıyoruz. Bir de dini bakımdan Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmediği bir durum. Çünkü nefis kuvvetleniyor. Bu sefer şehavat-ı nefsaniyesinin peşinde koşma kalkışıyor insan. Nefsi kuvvetleniyor. Günahları işlemek hususunda hazırlığı artmış oluyor. Ve şey tansiyonu yukarı çıkmış oluyor. İşte onun için oruç tutmak lazım diye Efendimiz birinci cümlede söylemişti. Hikmetin nuru açlıktır diye. O arkasından da açıkça ifade etmiş, anlamamak mümkün değil artık, anlamayan da anlasın. فَلَا تَشْبَعُوا دُتُونَكُمْ Karınlarınızı tıklım tıklım doldurmayınız. فَتُطْفِعَ نُورَ الْحِكْمَ Ki hikmetin nurunu kalbinizden söndürmesin. Yani hikmetten mahrum, bön bir insan, ince duyguları düşünmez, hassaslıktan uzak, şehevat-ı nefsaniyesinin peşinde koşan bir insan durumuna gelmesin. Fetut ve nur al hikmeti min sudurikum göğüslerinizdeki o hikmet nurunu söndürmesin. Fe innel hikmete tasta'u fil kalbi misli sirac. Hikmet nuru kalpte kandil gibi parlar, parlar idi. Ama böyle çok karını doldurduğun zaman o hikmet nuru, kandil gibi parlayan nur, açı olan insanda parlayan nur söner buyuruyor. Evet, bu garip hadis-i şerifi, biz garibiz aslında, o hadis-i şerif garip değil, 20. yüzyılın Müslümanı bir acayip, bir garip, bir şaşılacak durumda. Yani biz herhalde başka şeyleri, efendim tahsilleri görerek, başka milletlerin, efendim yaşam tarzlarını benimsediğimiz için değişmişiz. Zevklerimiz değişmiş, görüşlerimiz değişmiş. Biz tokluğu seviyoruz, Peygamber Efendimiz açlığı tavsiye ediyor. Biz dünyayı seviyoruz, bu asrın Müslümanları olarak Peygamber Efendimiz terki dünyayı tavsiye ediyor. Biz zenginlerle efendim alımlı çalımlı insanlarla oturup kalkmayı seviyoruz. Peygamber Efendimiz Allah'a yakınlık fakirleri sevmektir, onlara yakın olmaktır buyuruyor. Efendim, insanı günahlara kuvvetli kılıp da Allah'tan uzaklaştıran şey tokluktur. Karnınızı çok doldurmayın. Kandil gibi kalbinizde pırıl pırıl parlayan hikmet nurunu efendim böyle çok doldurup söndürme durumuna getirmeyin diye tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunların hepsi aslında bir ay bizim kabul ettiğimiz gerçekler. Ramazan'da bunları kabul ediyoruz. Ramazan'ın dışında başka bir insan oluyoruz. Ramazan yaklaşınca şimdi ben de Ramazan'da iyi Müslüman olun diye bu hadis-i şerifi uygun seçmiş oldum. Şimdi bir şey demezsiniz. Tamam hocam doğru söylüyor dersiniz. Çünkü işte Şaban arkasından Ramazan geliyor. Zaten oruç tutacağız filan dersiniz. Ama Ramazan 11 ayın sultanı Ramazan İslami eğitimi güzelce aldıktan sonra, iyi Müslüman olduktan sonra öteki 11 ayda iyi Müslüman olarak yaşamak için bir eğitim ayıdır bana göre. Onun için o eğitimi bütün sene uygulamalıyız, öğrendiğimize tatbik etmeliyiz. Şimdi bu dünya ile ilgili efendim şeyi söylerken kendimi takviye edecek bir rivayeti de okumak istiyorum. Yani dünya insan zengin olduğu halde amacı ahiret, Allah'ın rızası kazanmaksa efendim ahiret ehlidir. Amacı dünyanın hırsı, zevki, keyfi, eğlencesi ise o zaman Müslümanım dese bile amacı dünya olduğu için ehli dünyadır, onu terk etmek lazım diye söylemiştim. Şimdi bunu açıklayan bir hadis okuyacağım size, konu tamamlansın diye. Efendimiz buyurmuş ki rivayete göre, Hakim Müstedrek'inde ve diğer kaynaklar rivayet etmişler. Nimet-i darud dünya. Ne iyi yurttur dünya. Okuyayım ilk önce. Nimet-i darud darü dünya tezevvede minhel ahire hatta yurdiye rabbehu ve bi'seti darü dünya limen saddethu an ahireti fe kasurat bihi an rıda rabbihi ve izâ kâlel abdu kabbehallahu dünya kâleti dünya kabbehallahu a'sana li rabbihi. Şimdi bunu açıklayınca benim dediğimi anlayacaksınız. Ne iyi yerdir dünya diyor Peygamber Efendimiz bir cümlede. Öteki cümlede de ne kötü yerdir dünya diyor. Aynı dünya için hem iyi diyor hem kötü diyor. Buradan ders alacağız. Nimet-i darü dünya limen tezevvede minhel ahire. Orada yaşarken ahirete hazırlananlar için dünya yurdu ne güzel yurttur. Dünya hayatı ne güzel hayattır. Neden? Çünkü ahirete hazırlanabiliyor. Hazırlığını güzel yapabiliyor. Cenneti kazanacak. Ahirette cennete gidecek. Cenneti kazanmak için hazırlanma ve kazanma yeri olarak dünya ne güzeldir. Hatta yurdiye rabbehu böylece Rabbini hoşnut ederek efendim ahiretine hazırlık yapıyor. Ne güzel yerdir dünya böyle olursa, bu tarzda dünya hayatı geçirilirse ve bir isetit darü dünya ne kötü yerdir, ne fena yerdir şu dünya, ne kötü hayattır bu dünya hayatı. Limen saddethu an ahiretihi. Ahiretten aldatıp alıkoyuyorsa insanı ve kasuret bihi an rıda rabbihi. Rabbinin rızasını kazanmakta onu geri koyuyorsa, kusurlu koyuyorsa ne fena yerdir dünya. Demek ki insan dünya hayatında ahirete hazırlanabiliyorsa dünya ne iyidir. Rabbinin rızasını kazanabiliyorsa ne iyidir. İnsan ahireti düşünemiyor, insana ahireti unutturuyor, hiç aklına getirtmiyor, keyfiyle, zevkiyle uğraştırıyor da Allah'ın rızasını kazanmaktan efendim kusurlu tutuyor, uzak tutuyorsa o zaman dünya ne fenadır. Yani dünyada bir kötülük yok. Asıl dünyayı yaşayan insanda kötülük var. Hayatını kullanışına göre dünya onun için iyi veya dünya onun için kötü adamın durumuna göre. Onun için bir insan dünyaya şey yaparsa, lanet ederse kabbehallahu dünya, Allah dünyayı efendim kahretsin filan gibi rezil etsin, kötü eylesin, kötü diye böyle beddua ederse dünyaya, galeti dünya, dünya da ona der ki kabbehallahu asana li rabbihi, Allah Rabbimize daha asi olan, bu sözü söyleyen daha asi olan kimseyi rezil etsin, efendim kötü etsin diye o da ona karşılık beddua eder. Yani kişi kendisinde arasın kusuru, suçu, suç dünyada değil, dünya hayatını geçirmesini bilmeliyiz. Dünya hayatından yaşarken ahireti kazanmaya çalışmalıyız. Sevgili akra dinleyicileri, bu hadisi şerifimle size Ramazan hazırlığını ikaz etmiş, söylemiş oldum. Şaban ayında efendim ibadetlere yönelmenizi sağlayacak efendim tavsiyeleri size okumuş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünya hakkındaki kanaatlerini, efendim din hakkındaki, dindarlık hakkındaki, hikmet hakkındaki kanaatlerini söylemiş oldum. O halde Şaban ayında bu güzel tavsiyelere uygun olarak kendimize çekidüzen verelim, kafamızı değiştirelim, fikirlerimizi değiştirelim. Dindarane, Müslüman, iyi bir Müslüman şuuruna sahip olalım. Bu bir. Bir de tabii Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneceğiz vesaire vazifemiz. Bir de bu ayda ben size salatu selamı çok eylemenizi tavsiye edeceğim. Bu hususta iki hadis okuyup sözümü bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Buhari'de ve diğer kaynaklarda var. Buyuruyor ki men salla aleyye vahideten sallallahu aleyhi aşra salavatin ve hatta anhu aşra hatiatin ve refa lehu aşra derecat. Ne kadar güzel müjdeler. Bir kimse bana bir defa salavat getirirse, salatü selam ederse, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bir defacık bana salatü selam ederse bir kişi, Allah ona 10 salatü selam eder, bir. Onun 10 hatta anhu aşre hatiat, 10 günahını, hatasını affeder, iki. Ve refa lehu aşre derecat, onun manevi rütbesini, derecesini 10 misli arttırır, 10 derece yükseltir. Bir salavattan bu kadar faydalar hasıl oluyor. Tabi Allah'ın kuluna salatı ne demek? Yani biz Peygamber Efendimiz'e bir salatü selam getirince Allah 10 salatü selam edecek bize. Bu ne demek? Allah'ın kula salatü selamı, ona rahmetmesi demektir. Bizden duadır ama Allah yaptı mı Allah'ın rahmeti demektir. Demek ki Allah 10 rahmet ihsan edecek, 10 günahını affedecek, 10 derece yükseltecek bir salatü selam getirene. Daha çok olursa, mesela biz ihvanımıza, kardeşlerimize diyoruz ki günlük vazifelerinizden birisi de 100 defa salavat getirmek. Biz mi diyoruz? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden alarak söylüyoruz. Onun misalini ve delilini söylemiş olacağım. Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin sev'ine minha li ahiretihi ve felasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, cuma gününüz mübarek olsun. İkinci gününe girmiş olduğumuz Şaban ayınız mübarek olsun. Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayı olduğu için sünnet-i seniyyesini okuyun, hayatını okuyun, hadislerini okuyun, Riyaz-ı Salihini bitirin diye rica ettim, tavsiye ettim. Bir de Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan? Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, dervişlik vazifesi olarak yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, iltifatına, teveccühüne, rızasına, şefaatine erdirsin. Gül cemalini rüyalarınızda görmek nasip etsin. Ahirette ona komşu olmak nasip etsin. Sizlere de, bizlere de, sevdiklerimize de. Cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.